بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے یسالونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسوله ان کنتم مؤمنین رسول عربی تواں کھاں مال غنیمت بابت سوال کن تھا تواں فرمایو مال غنیمت اللہ اللہ جے رسول جو آہے او تواں اللہ کھاں خوف کریو ایں پنجے معاملن میں اصلاح کریو ایں اللہ اللہ جے رسول جی تابعداری کریو جیکڑے تواں مومن آہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون کامل مومن اوے آہن جو جڑے انہن جے اگیاں اللہ جو ذکر کیو ونجے تھو تے سن دلیوں خوف کن چوں ایں جے وقت انہن تے اللہ جو آیتوں پڑھیوں ونجن چوں تے سندن ایمان زیادہ تھے تو ایں اوے پنجے رب تے توکل کن تھا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اوے مومن نماز پڑھن تھا ایں جے کی اساں انہن کے رزق دینو آئے انہی ماں خرچ کن تھا اولئیک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم یہ سچا مومن آہن انہن لائے سنن رب وٹ پشت میں درجہ آہن بخشش عزت واری روزی آہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارمون جڑی طرح تواں کے تواں جے رب مدینہ منورہ ماں باہر آندو ایں بے شک ایک جماعت مومنن ماں انہی میں ناخوش آہن یجادلونک فی الحق بعدما تبینک انما یساقون الی الموت وهم ينظرون سچی گال تے تواں سان بحث کن تھا ان کھاں پوئے جو گال ظاہر تھی گویا کہ یہ موت دا اکلیا ونن تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ یاد کریو جے وقت اللہ تواں کے وعدو رنو بن گروہن ماں ہکڑے جو بے شک یہ تواں لائے آئے تواں جی تمنا ہوئی تو غیر مسلح جتھو تواں کے ہتھ میں اچے اللہ چاہے تو پانچ حق سے حق کے غالب کرے کافرن جو پاڑوں کٹے چھڑے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون انہی لائے حق کے ظاہر کرے کفر کے باطل کرے یہ تو ایک مجرم انہی کے ناپسند کن اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکت مردفین جے وقت تمہاں پہنجے رب کھاں مدد طلب گئی تو اللہ تمہاں جی دعا قبول فرمائی اللہ فرمائیو بے شک آؤں تمہاں جی 1000 صفوں بدل ملائکن کھاں مدد کندڑ آیا وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اين بنايو الله فرشتن جي نزول کي مگر مبارك ۽ انهي لاءِ توهان جو دليون مطمئن ٿين ۽ ناهي مدد مگر الله جي طرفان بے شک اللہ تعالی غالب حکمت وارو آہے اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام جنگ بدر جے موقع تے تواں کے ننڈ جا جھوٹا اچی رہیا ہوا یا اللہ جے طرفاں تسکین ہوئی اللہ تواں تے آسمان تاں مینہ نازل فرمایو انہی لائے تواں کے ان سان پاک کرے پرے تھن تواں کھاں شیطان جا وسوسہ انہی لائے تواں جو دلیوں مضبوط تھن ऐं तव्हांजा पेर पुख़्ता थियनि। इज़ यूही रब्बुक इला अल-मलाइकति अन्नी मअकुम फथब्बितु अल-लज़ीना आमनु سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان تمام یاد کريو جيڻ وقت الله وحي موڪلي فرشتن ڏانهن ت بيشڪ آئون توهان جو مددگار آهيان پوء مؤمن ثابت قدم رکن اسين جلدي کافرن جي دلن ۾ روب وجهنداسين پوء توهان کافرن جي کندن تي تلوار جا ڌڪ هڻو ۽ انهن جي هر سند کي ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ايو عذاب اني سبب آهي جو تحقيق انن الله الله جي رسول جي نافرماني کي ۽ جيڪو ماڻهو الله الله جي رسول جي نافرماني ڪندو هو بيشڪ الله سخت عذاب مندر آهي ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ايو عذاب توهان چکو ۽ بيشڪ کافرن لاءِ باهه جو عذاب آهي يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اي مؤمنو جي وقت توهان سامون ٿيو انهن ماڻهن جي لشڪر سان جن کفر ڪيو پوءِ توهان انهن کي پٺ نه ڏيو ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير جيڪو ماڻهو انهن کي پٺ ڏيندو سواءِ چنگي حرفت جي يا پوءِ تي هٽي اچي مؤمنن سان ملي بيشڪ اهو وريو الله جي غضب ڏانهن ۽ ان جي جاءِ جهنم آهي ۽ تمام خراب جاءِ آهي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم پوءِ هرگز توهان انهن کافرن کي قتل نہ ڪيو پر الله انهن کي قتل ڪيو ۽ رسول عربي کافرن کي منہ میں مٹی نہیں پر اللہ انہوں نے منہ میں مٹی بھی دی انہی لائے تو پہنجے طرفاں مومنوں تے عظیم احسان فرمائے بے شک اللہ بدھنا جاندل آئے ذالکم وأن اللہ موہن کید الكافرین یہ ان لائے آئے بے شک اللہ کافرن جی رت کے کمزور کندل آئے ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين جے کرے تما اللہ کا فتح طلب کی وہ بے شک اللہ تا کے فتح عطا کی جے کرے یہ کافر روکچن ان لائے یہ بہتر ہے جے کرے یہ موٹیا یعنی جنگ لائے اسیں مسلمان کے فتح ڈینداسیں ۽ انہن کے سندن گروہ کو فائدہ نہ دیندو اگرچہ گھنا ہجن ۽ بے شک اللہ مومنن سان گڈ آهي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون اے مومنو توهان الله ۽ الله جي رسول جي تابعداري ڪريو ۽ الله جي حڪم کان انڪار نہ ڪريو حالانڪه توهان قرآن ٻڌو ٿا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ۽ توهان انهن وانگر نه هجو جيڪي چون ٿا اسان ٻڌو حالانڪه اهي غور ۽ فڪر سان نٿا ٻڌن ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ۽ بيشڪ بدترين جانور الله تعالى وٽ اهي ٻوڙا ۽ گونگا آهن جيڪي الله جا حڪم نٿا سمجهن ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ऐं जेकॾहिं अलाह उन्हनि में चङाई ॼाणे हा त उन्हनि खे ॿुधाए हा ऐं जेकॾहिं ॿुधाए हा उन्हनि खे त बि उहे ईमान खां पासो कनि हा ऐं उहे इनकार कंदड़ आहिनि। या अय्युहल लज़ीन आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون اے مومنو تواں اللہ تعالی اللہ جي رسول جي صدن تي فورن حاضر ٿيو جڏهن تواں کي صدين ڇو ته رسول عربي جي فرما برداري تواں کي زندگي بخشي ٿي ۽ تواں يقين ڪريو بيشڪ اللہ جو حڪم انسان ۾ ۽ سندس دل ۾ هلي ٿو ۽ بيشڪ انسان کي اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب اي تمام جهاد نہ کرن کان رجو ورنہ ان جي مصيبت سڀني مسلمان تي پوندي ۽ توهان يقين ڪريو بيشڪ الله سخت عذاب ڪندڙ آهي واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ۽ توهان ياد ڪريو جڏهن توهان تھوڑا ضعيف هوا زمين ۾ توهان کي هر وقت خوف هو تو متا توهان کي ماڻهو جھٽي کڻي نه وڃن پوءِ الله توهان کي پناه ڏني ۽ پنهنجي مدد سان توهان کي مضبوط ڪيو ۽ پاڪ شين مان رزق ڏنائي تو من توهان شڪر گزار ٿيو يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون اے مومنو توهان نه خيانت ڪريو الله ۽ الله جي رسول سان ۽ نه خيانت ڪريو پنهنجي امانتن ۾ حالانڪه توهان ڄاڻو ٿا واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم ۽ توهان معلوم ڪريو ته توهان جا مال ۽ اولاد آخرت جي ڪمن کان منع ڪندڙ آهن ۽ بيشڪ الله تعالی وٽ اجر عظيم آهي يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اے مومنو جيڪر توهان الله جو خوف ڪيو ته الله توهان کي مدد ۽ نجات ڏيندو ۽ توهان جا گناه معاف ڪندو ۽ توهان کي بخش ڪندو ۽ الله تمام وڏو فضل كندل آهي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اي رسول عربي توهان ياد ڪريو جڏهن کافرن توهان لاءِ منصوبو تيار ڪيو ته توهان کي قيد ڪن يا توهان کي شهيد ڪن يا توهان کي جلا وطن ڪن ۽ انهن فريب ڪيو ۽ الله تدبير ڪئي ۽ الله بهترين تدبير ڪندڙ آهي واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين ۽ جنهن وقت انهن تي اسان جو آيتون پڙهيون وڃن ٿيون ته چون ٿا بيشڪ اسان ٻڌو جيڪڏهن اسين چاهيون اسين قرآن جو مثال پيش ڪري سگهون ٿا ناهي هي قرآن مگر قصا اگين ماڻهن جا واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم جي وقت کافرن چيو اي اسان جا رب جيڪر هي قرآن سچو آهي تنهنجي طرفان ته پوءِ تون اسان جي مٿان پٿرن جو مينهن وسائي يا اسان تي دردناك عذاب آن وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اي الله تعالى جو هي شان ناهي جو انن تي عذاب ڪري ڇو ته رسول عربي انن ۾ موجود آهن الله جو شان ناهي جو انن تي عذاب ڪري حالانڪه هي بخشش گھرندڙ آهن وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون اي ڪهڙي سبب آهن الله تعالى کافرن تي عذاب نه ڪري حالانڪه اهي बेतुल्लाह खां रोकिन था ऐं उहे रोकण जा हक़दार न आहिनि। बेतुल्लाह जा संभालींदड़ त फ़क़त परहेज़गार आहिनि, पर घणा माण्हू उन्हनि मां नथा ॼाणनि। ऐं नाहे निमाज़ इन्हनि काफ़रनि जी बेतुल्लाह शरीफ़ में मगर सीटियूं ऐं ताड़ियूं वॼाइण, पोइ तव्हां अज़ाब चखो इन सबब मां جو تواں کفر کریو تھا۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون۔ بے شک کافر پنهنجي ملڪيت خرچ ڪن ٿا اني لاءِ ته ماڻهن کي روڪين الله جي راه کان، ۽ اهي आईंदे बि ख़र्च कंदा, पोइ थींदो उहो ख़र्च करणु उन्हनि लाइ बाहि हसरत, उन खां पोइ नाकाम थींदा, ऐं जिन माण्हू कुफुर कयो उहे दोज़ख सां गॾु कया वेंदा। ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون۔ इन लाइ अलाह काफ़रनि खे मोमिननि खां परे करे ऐं काफ़रनि खे हिक ॿिए जे मथां रखी ढेर करे पोइ सभिनी खे गॾु करे पोइ उन ढेर खे जहनम में दाख़िल करे, इहे नुक़सान वारा आहिनि। तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे फरमायो जेके काफ़र थिया, जेकॾहिं इहे बाज़ आया त संदन अॻियां गुनाह माफ़ कया वेंदा, ऐं जेकॾहिं बाज़ न आया त पोइ उन्हनि सां पहिरियनि काफ़िरनि जहिड़ो सुलूक कयो वेंदो। ऐं तव्हां उन्हनि खे एसिताईं क़तलु करियो जो को बि फितनो न रहे ऐं समूरो दीन अलाह ताला लाइ ख़ालिस रहे, पोइ जेकॾहिं इहे बाद आया पोइ बेशक अल्ला ताला सदन अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे। ऐं जेकॾहिं इनकार कयूं पोइ तव्हां मालूम करियो त बेशक अल्ला ताला तव्हांजो मददगार आहे, अलाह बहितरीन मददगार ऐं बहितरीन हिमायती आहे। واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ ऐं तव्हांखे मालूम हुजे त जेको माल गनीमत तव्हांखे हथ अचे थो पोइ बेशक उन जो पंजो हिसो अलाह ऐं अलाह जे रसूल ऐं पाण करीमनि जे अज़ीज़नि ऐं यतीमनि ऐं मिसकिननि ऐं मुसाफ़िरनि लाइ आहे। जेकॾहिं तव्हां ईमान आणियो था अल्लाह ताला ते ऐं उन ई ते जेकी असां फैसले ॾींहुं पंहिंजे हबीब जे मथां नाज़िल फरमायो, जंहिं ॾींहुं मुस्लमाननि ऐं काफ़रनि जा लश्कर आम्हूं साम्हूं थिया ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। इذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ ان وقت مسلمان جو لشکر مدینے پاک کی طرف ہو ۽ کافرن جو لشکر یمن طرف ہو ۽ تجارتی قافلو تواں جے ہٹھے پاسے ہو ऐं जेकॾहिं तव्हां लड़ाई जो वक़्तु मुक़ररु करियो हा त मुक़ररु वक़्त खां पोइ ते रहिजी वञो हा, इन ई लाइ त अल्ला ताला करे ॾेखारे हा उहो कमु जेको खेसि करणो आहे। इन लाइ त जेको चाहे काफ़र थिए हुजत सां ऐं जेको चाहे मुस्लमान थिए ऐं बेशक अल्लाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. اي توهان ياد ڪريو جڏهن الله پنهنجي رسول کي خواب ۾ کافر ٿورا ڪري ڏيکاريا ۽ جيڪڏهن توهان کي انهن جو لشڪر گھڻو ڪري ڏيکاري ها ته توهان جا حوصلا گھٽ ٿين ها ऐं तव्हां पाण में जिहाद जे मामले में इख़्तिलाफ़ करियो हा, पर अल्लाह ताला तव्हांखे सलामत रखियो. बेशक अल्लाह दिलनि जे राज़नि खे ॼाणंदड़ आहे. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اي جي وقت الله توهان کي کافرن جو لشڪر مقابلي وقت ٿورو ڪري ڏيکاريو ۽ توهان وري उन्हनि जी नज़रुनि में थोरा ॾिसण में थिए आया, हिन लाइ त अल्लाह करे ॾेखारे उहो कमु जेको खेसि करणो आहे ऐं सभई कम अल्लाह जे हुकुम सां थियनि था.